Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 sierpnia. Jest 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę odprawa w MSWiA. Tematem bezpieczeństwo na granicach. Protest szykują mieszkańcy Bednar w Wielkopolsce. Przeszkadza im hałas samolotów z klubu spadochronowego. Ludzie modlą się o deszcz, żeby doświadczyć ciszy. Ja tu się czuję jak podczas desantu aliantów w Normandii. A w lipcu pod Tatry przyjechało mniej turystów niż zazwyczaj. Górale liczą na większe zyski w sierpniu. Wojewodowie i szefowie formacji mundurowych zjawią się za godzinę w siedzibie resortu spraw wewnętrznych i administracji. Pod przewodnictwem ministra Marcina Kierwińskiego odbędzie się odprawa dotycząca sytuacji na granicach. Szef MSWiA odwiedził wczoraj Włodawę na trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Przybycie ministra do województwa lubelskiego wiązało się z kontrolą funkcjonującej od 2 tygodni bariery elektronicznej wzdłuż Bugu. Konkluzje ze spotkania mają być omawiane dalej w Warszawie podczas odprawy. Prawie 280 milionów, prawie 5 tysięcy kamer, żeby na bieżąco wychwytywać sygnały o tym, że ten odcinek granicy jest przekraczany, że mamy tutaj próbę przekroczenia nielegalnego. Szacował szef MSWiA Marcin Kierwiński. W trakcie odprawy zapaść mają również ostateczne decyzje związane ze spodziewanym przedłużeniem kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tu jest wieś, a nie strefa zrzutu. Z takimi transparentami będą protestować mieszkańcy wsi z okolic Bednar w gminie Pobiedziska w Wielkopolsce. 8-godzinną akcję organizują przed wjazdem do klubu spadochronowego. Uczestnicy manifestacji mają dość uciążliwego ich zdaniem hałasu generowanego przez samoloty. Klub zapewnia, że działa zgodnie z prawem i obowiązującymi normami. Organizatorzy niedzielnej demonstracji żądają radykalnego ograniczenia działalności klubu sportowego Sky Camp w Bednarach, bo skarżą się na ciągłe hałasy. Tego warkotu samolotu nad naszymi posesjami po prostu jest udręką dla nas. Maksymalna ilość lotów to było 21 za dobę. Ludzie modlą się o deszcz, żeby doświadczyć ciszy. Otworzyć okna, normalnie porozmawiać i odpocząć. Ja tu się czuję jak podczas desantu aliantów w Normandii. Nadlatywanie z każdej strony. To taki powoduje strach pierwotny. Na mojej nieruchomości wylądowała spadochroniarka. Marta Molińska z zarządu klubu twierdzi, że wszystkie normy i pozwolenia są zgodne z prawem i że wielokrotnie z mieszkańcami szli na kompromis. Kompromisem jest to, że w czwartki nie zaczynamy z samego rana, tylko zaczynamy później. Nie zaczynamy w weekend o 8 rano, tylko zaczynamy dopiero o 9. Specjalnie zainwestowaliśmy niemałe pieniądze. Śmigło, które jest o 20-30% cichsze. Tych wysiłków z naszej strony mam wrażenie, że ta grupa kompletnie nie dostrzega. Z Bednar, Rafał Muniak, Radio Poznań. Przedsiębiorcy z Podhala niezadowoleni z pierwszej połowy wakacji. W Tatry w lipcu przyjechało mniej turystów niż zazwyczaj, głównie przez deszczową pogodę. Z szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wynika, że zajętych było 70% miejsc noclegowych. Właściciele hoteli i pensjonatów z optymizmem patrzą na sierpień. Mamy już dziesiątki obiektów, które zatrzymały sprzedaż. Mamy już wzrastającą gwałtownie cenę. Niewątpliwie będzie to szczytowy moment i prawdopodobnie osiągniemy te magiczne 100% obłożenia, a wiele z obiektów już wskazuje na tydzień wcześniej jako obłożenie znacząco przekraczające 90%. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend. Mokre żniwa to wyjątkowo trudny czas dla rolników. Z powodu zmieniającej się pogody muszą wyjeżdżać częściej i prowadzić zbiory na raty. To sprawia, że na drogach pojawia się więcej rolniczych maszyn. Weźmy to pod uwagę, planując podróż, sugeruje Zuzanna Sabińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To nie jest łatwy czas dla rolników. Ja wiem, że czasami różne głosy czyta się w sieci na przykład, ale dla nich każda minuta jest cenna w tym czasie. To jest ten moment, kiedy mogą wjechać i mogą zbierać, tak? Także naprawdę zachęcam do tego, żeby potraktować to poważnie. Jeśli sierpień okaże się deszczowy, to żniwa w wielu regionach mogą potrwać do września. Po raz pierwszy od 1550 roku na Kamczatce wybuchł wulkan Kraszennikowa, poinformowały lokalne władze. Chmura popiołu sięga 6000 metrów i przemieszcza się nad Ocean Spokojny. Na jej trasie nie ma zamieszkanych terenów. Aktywnemu wulkanowi nadano pomarańczowy kod alarmowy dla lotnictwa, co może wpłynąć na ruch powietrzny. To już druga erupcja w regionie w ostatnich dniach. W środę aktywność wykazała Kluczewska Sopka, najwyższy czynny wulkan Azji. Obie erupcje nastąpiły po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Kamczatkę i wywołało falę tsunami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Wydarzeniem dnia z pewnością jest dzisiejszy finał Ligi Narodów Siatkarzy. Nasi reprezentanci wczoraj pokazali moc, 3-0 odprawiając zawsze mocnych Brazylijczyków. Przekaz płynący z naszej kadry przed bojem o złoto z Włochami jest jasny, mówi Kevin Sasak. Trener zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę to nie jest jeszcze cel ostateczny. Fajnie, że wygraliśmy, można się chwilę pocieszyć, ale od jutra zaczynamy misję finał i myślę, że to tylko i wyłącznie mamy w głowach. Początek misji finał o 13. O tym, że łatwiej jest wejść na szczyt niż się na nim utrzymać, przekonała się niestety Katarzyna Niewiadoma Fini. Od początku tegorocznego Tour de France ostrzyła sobie zęby na obronę tytułu sprzed roku, ciągle była blisko czołówki, miała zaatakować w górach. Tym razem jednak jej naprawdę dobra forma okazała się niewystarczająca, choć na mecie etapu była 8. Jest mi przykro, że nie byłam w stanie walczyć o lepszy wynik, natomiast wiem, że też dałam po prostu z siebie wszystko. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, czy nie jest mi przykro, że nie dałam z siebie 100%, bo wiem, że dałam po prostu 200%. Wielką moc pokazała Pauline Ferron-Prévot, która wczoraj wygrała i przed ostatnim etapem wypracowała sobie ponad 2,5 minuty przewagi w generalce. Niewiadoma jest czwarta. Na pochwały zasługuje również Dominika Włodarczyk, 7 na etapie i 7 w klasyfikacji generalnej. W różlowym Grand Prix na czele ciągle Bartosz Zmarzlik, ale po Grand Prix Łotwy, w którym był czwarty, dosłownie czuje już na plecach oddech Brady'ego Kerca. Australijczyk wygrał trzecie z rzędu zawody, zbliżając się do naszego mistrza świata na 3 punkty w generalce. Różlowy ekspert Rafał Lewicki przewiduje duże emocje do końca sezonu. Nie panikowałbym tak bardzo, Bartek, widać, że jest w bardzo dobrej formie, natomiast trafił na rywala, który jest w formie znakomitej i pokazuje, że nie zejdzie z tej ścieżki, jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrza świata. Do końca sezonu pozostały jeszcze 2 rundy Grand Prix. Na koniec przenosimy się szybko do Krakowa, gdzie śmiałkowie ruszają właśnie na trasę triatlonu. Wszystkiemu z bliska przygląda się Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się zza Krzówka, z tego niesamowitego zalewu. Poprawdzie już ruszyli, pierwsza jest już na, już płynie po pierwszym odcinku, 1900 metrów do 90 kilometrów. Mamy niestety problemy techniczne, w każdym razie trzymamy kciuki za uczestników, a do Krakowa w miarę możliwości technicznych będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach i trzeciej stronie medalu. Niedziela z deszczem i burzami, zwłaszcza na wschodzie kraju. Termometry pokażą od 18 stopni na zachodzie, około 22 w centrum, do 30 na krańcach wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany. Jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu. I cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was o poranku w naszej audycji, która podczas wakacji rozpoczyna się tuż po godzinie 8. No, dzisiejsze nasze zagadkowe spotkanie będzie bardzo ważne i myślę, że będzie bardzo wzruszające zresztą. Posłuchajcie sami. Jeszcze raz. Nadzieja. samo. Kochana mamo, roznoszę listy, tęsknię za tatą. W szarych szeregach walczę z odwagą. Bomby spadają, nie martw się tato. Nadzieja niech napełni nas, uwierzmy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni świat, prosimy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni nas, uwierzmy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni świat, prosimy jeszcze raz. Walczy tu Zośka, jest także Alek, trudy pojmany, widział go Janek. Wierzymy dzisiaj, walcząc o sprawę, jutro w szeregach, pojutrze razem. Nadzieja niech napełni nas. Uwierzmy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni świat. Prosimy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni nas. Uwierzmy jeszcze raz. Nadzieja niech napełni świat. Prosimy jeszcze raz. Oj, Franku, poranku, jak pięknie ta piosenka zakończyła się tak zwaną tercją pikardyjską, czyli nadurowo, czyli pogodnie. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa dzisiejsza, która nie dotyczy takich łatwych, przyjemnych spraw, też zakończy się nadurowo, czyli pogodnie. A ja witam bardzo gorąco w naszym zagadkowym studiu Alicję. Cześć. Cześć. Cześć, Iza. Cześć. Jest z nami także Igor. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest Janek. Dzień dobry. Skąd wy tu do nas przyszliście? Ze Szkoły Szarych Szeregów. Gdzie ta szkoła jest? W Warszawie. W Warszawie. Numer 360. A kto zaśpiewał tę piękną piosenkę, którą rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję? Janek tam jako jedyny śpiewał, ale zaśpiewała Maja, Hania. Kto jeszcze, Janek, zaśpiewał? Amelka. I ktoś jeszcze. No powiem wam, że bardzo pięknie wam to wyszło. To jest piosenka o Szarych Szeregach? Tak. Wiecie, tak. Co to takiego jest? Nie za bardzo. No zaraz, ale czy to prawda, że wy jakiś film realizujecie teraz? Tak. Tak. O czym? O Szarych Szeregach. No to jak ale teraz nie wiedzieć? Jest montowany, ale już jest w połowie zmontowany. O co chodzi w tym filmie? No, o przyjaźń, współpraca. A wiecie, jaki no teraz i dobra mamy, zabawa. Wiecie, jaki mamy teraz czas? Mamy 3 sierpnia. A 2 dni temu było powstanie warszawskie. Wybuchło powstanie warszawskie 81 lat temu. No i powiem wam, że trwało już te 81 lat temu od 2 dni i być może dokładnie o tej właśnie porze wasi rówieśnicy, nie wiem, Ola, Magda, Marysia, Kasia, Tomek, ładowali na ramię broń albo pędzili ile sił w kilkuletnich stopach, by rzucić się do walki, by ratować, by położyć na szali swoje bardzo młode życie. A wiecie, że 1 sierpnia o godzinie 17 właśnie, wiecie, co się dzieje wtedy na ulicach Warszawy? Samochody stają. Tak. I potem... I się zaczyna wzruszająca syrena. Pięknie powiedziałeś, Janku. Dlaczego ta wzruszająca syrena wyje wtedy właśnie? Bo to był moment, kiedy Warszawa powstała. kiedy zaczęło się Powstanie Warszawskie. Dokładnie. No, wiecie, że każdego roku bardzo trudno jest mi zrozumieć to, dlaczego ktoś dorosły w ogóle na to pozwolił. Każda wojna jest straszna? Tak. Tak. Każda jest bez sensu? Tak. Bez sensu, no tak. Ale ta walka, w której biorą udział dzieci, jest najpotworniejsza. No bo nie ma na tym świecie żadnego usprawiedliwienia, aby brały w tym udział właśnie dzieci. Mhm. Jesteście tutaj, bardzo się cieszę. Jesteś Alicjo, jesteś Izo, jesteś Janku, Igorze. I ja słyszałam, Iza, że ty bardzo chętnie pomagasz starszym ludziom. To prawda? Tak. Dlaczego? Po prostu mam czasami takie momenty, że lubię komuś pomóc. Ala, ty jesteś zuchem? Mhm. Mhm. Co to dla ciebie znaczy, że ty jesteś zuchem? Odwaga, też radość, wyjeżdżanie na różne biwaki, obozy. Ja tak jest chłopakiem z głową pełną niespodziewanych pomysłów, tak Janku? Tak. A Igor, jesteś uczynny i przyjacielski. Tak. Tu chciałam was zapytać o to, co znaczą takie słowa? Nadzieja niech napełni nas. Uwierzymy jeszcze raz. Żebyśmy uwierzyli. W co? W siebie. W siebie. Ponieważ? Dlaczego to jest ważne, żeby człowiek wierzył w siebie? Żeby robić różne rzeczy, które chce, i żeby robił sukcesy w życiu. Tam jeszcze było coś o pokoju, prawda? Mhm. Co to za pokój? Pokój to takie coś, że jedna osoba nie walczy z drugą. Chodzi o pokój na świecie. Żeby nie było wojny. O przyjaźni. Ważna sprawa ta przyjaźń, prawda? Ja tak. Słyszałam, że ty, Janku, i ty, Igorze, to jesteście takimi przyjaciółmi na dobre i na złe. Co to znaczy być przyjaciółmi na dobre i na złe? Ja nie wiem. Że jak mniej więcej się pokłócimy, to od razu odzyskujemy przyjaźń. A po jednym dniu od razu się znowu lubimy. I żeby się bardzo lubić i sobie się ze sobą tak bardzo nie kłócić. No i zobaczcie, wy teraz lubicie się, przyjaźnicie, uśmiechacie się do siebie tak pięknie. Po raz pierwszy jesteście w ogóle w swoim młodziutkim życiu w radiu. Jesteście takie odważne. Mam nadzieję, że macie fan, że macie z tego radość. Zgadza się? Mhm, tak. No i wyobraźcie sobie, że 3 sierpnia, dokładnie 81 lat temu, od 2 dni właśnie trwa Powstanie Warszawskie. I być może dokładnie teraz, o tej porze, wasi rówieśnicy, jakaś Ola, Magda, Marysia, Kasia, Julek, Franek, nie wiem, Tomek, oni teraz ładują broń. Albo pędzą ile sił w kilkuletnich stopach, by rzucić się do walki, by ratować, by położyć na szali swoje młode życie. No tak właśnie, 1 sierpnia rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, a punktualnie o 17, jak co roku, zawyły w stolicy naszego kraju syreny. I jak zawsze, ludzie stają, mają łzy w oczach, samochody się zatrzymują. Wiecie dlaczego? Bo to jest powstanie? Mhm. Dlaczego nas to porusza przez tyle lat? 81 lat. Bo oto jest moment, kiedy Warszawa w końcu uwalczy. Mnie każdego roku bardzo trudno jest, wiecie, zrozumieć, dlaczego ktoś dorosły w ogóle na to pozwolił. Bo wiecie, że każda wojna jest straszna, prawda? Bardzo. Każda jest bez umiera. Sensu, zgadza się? Bardzo. Ale taka walka, w której biorą udział dzieci, jest najpotworniejsza. Bo to nie prawda. Ma na tym świecie żadnego usprawiedliwienia, by brały w tej walce dzieci. No a to się wydarzyło, a teraz wy, rówieśnicy tych dzieci sprzed kilkudziesięciu lat, robicie o tym film. To powiedzcie, co powinno zostać nam w głowie i w sercu po obejrzeniu waszego filmu? Co tam jest najważniejsze? Na mnie to o przyjaźń, współpraca, no i żeby sobie nie dokuczać. I żeby miło nasze przetrwała lata. Przetrwała? Mhm. Żeby pamięć przetrwała lata? Tak. Miłość. Jeszcze piękniej powiedziałaś. Brawo, Alicjo. Iza, dodasz coś do tego? Żeby zrobić różne rzeczy ze sobą, nawiązywać nowe kontakty. Ja wiem, Izo, że ty zawsze jesteś bardzo chętna do pomocy, zwłaszcza starszym osobom. Tak mi powiedziała twoja pani nauczycielka. Dlaczego to jest takie ważne, żeby młodzi ludzie, 8-letni, bo ty masz 8 lat, prawda? Chcieli pomagać starszym ludziom. Po prostu Lubię pomagać różnym ludziom. Ważna sprawa. Janek, ty to jesteś chłopak z głową pełną niespodziewanych pomysłów. Dlaczego to jest ważne? Żeby człowiek miał pomysły. Żeby czasem trzeba improwizować albo i coś powiedzieć od serca. Igorze, słucham. Dowiedziałam się, że jesteś uczynny, przyjacielski. No. I że z Jaśkiem to jesteś najlepszym kumplem, na dobre i na złe. Co to znaczy? Że jesteś uczynny. Bo jeszcze tego się dowiedziałam, że ty jesteś bardzo uczynny. Wiesz, co to znaczy? Nie. No dobrze, a z tą przyjaźnią to jak to jest? No, że jak się pokłócimy, to po kilku minutach się godzimy, ale to chyba najczęściej byliśmy skłóceni przez 2 dni. Ala, jeszcze ty. A ty jesteś zuchem. Zgadza się? A ty grasz na bębnach afrykańskich. No i trzeba się bać, bo ty trenujesz judo. Dlaczego pasja w życiu człowieka jest taka ważna? Żeby człowiek się rozwijał i żeby wierzył w siebie. Dobrze, moi drodzy. Krążymy tak wokół tego tematu bardzo ważnego, historycznego, takiego, o którym nie można nam zapomnieć, co stało się zwłaszcza z młodymi ludźmi podczas Powstania Warszawskiego. No, to niech zabrzmi teraz przepiękna piosenka pod tytułem Poemat żołnierza, którą specjalnie dla was zaśpiewa zespół Muse. Właśnie o nich, o ludziach, którzy walczą o pokój na tej ziemi, o żołnierzach. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A skoro poczytajki, to i czytadełka. A skoro czytadełka, to książki. Książki to jest ważna sprawa w waszym życiu? Bardzo ważna, bo przez to uczymy się czytać. Lubicie? I poznajemy różne lektury różnych autorów. Lubicie czytać? Tak. Ja lubię. Nie wiem, jak Janek. A Janek też? Janek tak średnio. On się nie chce. Też tak średnio. Nie chce ci się. No widzicie, bo to jest tak, że jak macie telefon i scrollujecie, to jest takie proste, takie kolorowe, takie skaczące. Czy to się zgadza? Tak. Tak. A jak macie książkę, to trzeba troszkę wysiłku. Ale powiem wam, że naprawdę warto, dlatego że wtedy wasza głowa inaczej pracuje, wasza wyobraźnia wspaniała, najlepsza na świecie to jest wyobraźnia czyja? Wiecie, czyja? Dzieci. No pewnie, że tak, wasza. To wtedy dajecie sobie szansę też na lepsze życie. Ja przyniosłam 2 książki dzisiaj. Macie młodsze rodzeństwo? Ja nie. Mam bardzo dużo. Bardzo. Ile dużo masz? Mam... No. 2 młodsze siostry, 2 młodszych braci, będę miał teraz trzeciego młodszego brata, ale reszty rodzeństwa to nie znam. A dlaczego mówisz takim smutkiem? To chyba radość, że dziecko przychodzi na świat. No, o wiem, ale czasami może się nie udać. Nie znam. Z czym się może nie udać? Z taką waszą przeszłością, czasem. Że wy macie wspaniałą przyjaźń, to chyba będziesz potrafił, nie? Nawiązać relacje. Ja z Jankiem to, a chcę sobie czasami pograć z Jankiem, ale jak jest u mnie moje rodzeństwo, to nie mogę. A no tak. Mam książkę dla twojego rodzeństwa. Dla ludzi w wieku lat 2, 3, 4, 5. O, gdzie to jest? Idealnie. Idealnie. Bo moja... No. Aś mała siostrzyczka ma teraz 2 lata. Tu jeśli pozwolisz, to podaruję. A umiesz chodzić. Podaruję ci tę książkę dla tej małej siostrzyczki, o, dobrze? Dobrze? Gdzie jest mój kocyk? Lucy Rowland napisała i Paula Metcalf zilustrowała. Wiecie, jak to jest. Kiedy dziecko jest malutkie, to ma coś takiego bardzo ważnego. Co? Takiego, no co, no na przykład kocyk. Albo jakaś przytulanka. Czy to się zgadza? Tak, tak. Moja siostra ma jakieś 5 przytulanek i 8 kocyków. To wyobraźcie sobie, że bohaterka książki Gdzie jest mój kocyk? Gubi kocyk. A dla dziecka kocyk to jest całe życie. To jest zapach. Ja do teraz mam. No ja widzisz też. I wyobrażasz sobie... Ja mam pod poduszką zawsze go przytulam. Wyobrażacie sobie... Ja mam sobie... taką jedną przytulankę, która... Mam ją od maluszka. I co by się stało, jakbyście zgubili te przytulanki? Ja bym się popłakał, bo ja bym to jest nie zasnęła. Też, bo mama raz chciała ją wymienić na taką lepszą nową, ale mama w końcu powiedziała, że tyle wspomnień. Mądra mama. I nie ma lepszej nowej. Najlepsza jest ta, która zasypia w waszych objęciach, kiedy jesteście tacy maciupci. No teraz i to jest... Uśpię. No, widzisz. Serio? No. Nie ma się z czego śmiać. Może taka jest potrzeba chwili. W każdym razie, bohaterka tej książki gubi swój kocyk. Nie. Wiecie, co ona potrafi zrobić? Ona potrafi wyjść naprzeciw światu smokowi ogromnemu i zawalczyć o jej kocyk, bo ten kocyk to jest tak, jakby to był kawałek jej serca. I bardzo jestem wdzięczna pani Lucy, która napisała tę książkę, bo myślę, że to jest takie pocieszenie dla tych wszystkich dzieci, które po pierwsze mają coś takiego jak kocyk, a po drugie dla tych, które tracą ten kocyk, bo niekiedy tak się zdarza. Serdecznie polecam, Gdzie jest mój kocyk? No a teraz, drodzy państwo, wyruszam razem z wami w podróż dookoła świata. Taki jest tytuł tej książki. 80 zagadek obrazkowych. No to jest niezły odlot. Nate, Re, Emma, Trittert napisali, zilustrowali i porwali nas w podróż. Wiecie, bo i w wyobraźni, i w radiu my możemy być w dowolnym momencie, gdzie tylko sobie chcemy. Myślałam, tak, że porwali książkę. No coś ty. Porywają nas w podróż wspaniałą, do Grecji na przykład. I przy okazji, zobaczcie, każdej podróży mamy tu zadania. Lubicie zadania, zagadki? Ja lubię zadania. No, ja też bardzo lubię. Wiecie, gdzie jeszcze? Na przykład możemy zanurkować sobie w Morzu Śródziemnym. Fajnie? Tak. I przy okazji dowiedzieć się dużo na ten temat. Możemy bawić się w chowanego na safari w Senegalu. Afryka, proszę państwa. Wybieramy się? Tak. Albo na przykład w piłkę z kolegami na plaży w wybrzeża Kości Słoniowej. Jeszcze wam powiem, tak. Albo możemy spróbować gulaszu na przykład w południowej Afryce, który nazywa się potiekos. I tak dalej, i tak dalej. Jak tacos, prawie. Prawie, że. Otwieramy tę książkę, zobaczcie. Mamy mnóstwo niespodzianek, gier, krzyżówek, zabaw. I sobie wędrujemy właśnie we własnej wyobraźni. Co mogę coś powiedzieć? Ważne? Mogę, proszę bardzo. Mój brat był w Grecji i pewno spotkał tam papieża, który już nie żyje. No widzisz, i piękną opowieść ma, i piękne wspomnienia. Ja zapraszam was teraz w podróż. Wiecie, gdzie się wybierzemy? Nie. Na Litwę, ponieważ właśnie tam mieszkają wokalistki wspaniałego zespołu Tautumeitas. I teraz specjalnie dla nas zaśpiewają nam w środku lata piosenkę o zimie. Ziņu klaudzēja spūriņš, pasilu vēdo dindim pūriņš, pasilu vēdo to dara mašai lielie launagi. Guli, guli, meitiņa, maigo nieciņu klaudzēja spūriņš, pasilu vēdo dindim pūriņš, pasilu vēdo to dara mašai lielie launagi. Pārveda, pārveda, pārtu terēja, pārnesa pūriņu pādu sei. Aimanu dižu miegu nevarēju izgulēt visu dienu. Vahna ma juntu, sievu meitu kuodiņu raudzī dāmā. Vai jaunas sieviņas līnau tosī, vai jaunas meitiņas varavaņa kursī. Ciela varotā pāna ma juntu, sievu meitu kuodiņu raudzī dāmā. Vai jaunas sieviņas līnau tosī, vai jaunas meitiņas varavaņa kursī. Aina ma māmiņa tavu jauku mīņu, glāžu tās nāmiņš, glāžu izsardīņa. Sudrama zlotiņu istabus laukā, notīra dimanta šūpuli kārā. Tas nauczyłam się, a co? I tak sprawnie mi to idzie, bo bardzo, bardzo lubię ten zespół. I ten zespół właśnie zabrał nas w podróż do... Pamiętacie, co to za kraj piękny? Li. No serio? Pojechaliśmy, a w nic? Litwa, ludzie. No przecież. Ja mam krótką pamięć. Witamy w naszym studiu teraz kogoś. Właściwie dwie osoby witamy. Znacie tych państwa? Ja znam. Pani Wioleta Ardzińska i Artur Mikołajczyk. Najważniejszą sprawą tego świata jest to, żeby rodzic był bardzo wspierającą osobą wobec swoich dzieci. I pani Wioleta jest mamą, pan Artur jest tatą. I dlaczego zdecydowali się państwo, aby wspierać te dzieci, żyć nimi pomysłem związanym z filmem o Szarych Szeregach? Pozwolę sobie zacząć. Z mojej strony w pierwszym dniu, kiedy wszedłem do tej szkoły, do szkoły 359 imieniem Szarych Szeregów, ja widziałem tam nauczycieli, którzy z tymi dziećmi są z pasji. To nie jest ich praca, to jest, nie wiem, powołanie, można by powiedzieć. A przede wszystkim pan Mariusz Świdowicz. Człowiek, który jest całkowicie oddany tym dzieciom, poświęca swój prywatny nawet czas na to, żeby z nimi robić teledyski, nagrywać muzykę, tworzyć, jak to pan Mariusz mówi, przez to tworzenie uczyć się wspólnie, razem, integrować. Głównie właśnie ta sytuacja, kiedy widzę coś takiego, kiedy ci ludzie się starają z tymi dziećmi coś robić razem, nie tylko ich po prostu wpuszczać do szkoły, uczyć i idźcie wszyscy do domu, tylko to jest taki właśnie, przynajmniej dla mnie, moment, kiedy widzę, że takiego człowieka trzeba wspierać, ja mu pomóc i cieszę się tym, że mój syn tam jest. To jest, ja nie wiem, czy jest, często to znajomym powtarzam i innym ludziom, ja nie wiem, czy jest taka druga szkoła w Polsce, gdzie nauczyciele, gdzie jest taki pan drugi, pan Mariusz Świdowicz, który tak się stara tym dzieciom pomóc, uczyć ich gry na bębnach, gry na gitarze. To naprawdę jest człowiek wyjątkowy i dlatego dla takich ludzi warto angażować się w pracę szkoły. Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci mogły spotkać na swojej drodze nauczyciela przez duże N, kogoś, dla kogo naprawdę wy jesteście ważne? Na mnie to jest pan Mariusz. Dużo na mnie zrobił, bardzo dużo zrobił projektów, jak ten film, co o wyjdzie i jest bardzo ważny na mnie. No właśnie, film, który wyjdzie. Co to jest za film? No film to jest Szare Szeregi z klasą. Jest to film, w którym aktorami są, właśnie mieli po 8 lat, teraz mają 9 lat, dzieciaczki. Ja mam 9,5. No, nawet 9,5 już. Generalnie to jest film, żeby też pokazać, jak ważny jest dla dzieci rozwój ich. Film ma fajny przekaz, bo jest tam o powstańcach warszawskich. No generalnie dzieciaki poznają też historię przez zabawę w tym filmie. Też nawiązują przyjaźnie, bo chodziło, żeby w tym filmie też była ta integracja. To jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to, co też jest bardzo ważne. No i przede wszystkim tutaj pan Mariusz chciał pokazać, stworzyć coś fajnego, że te dzieciaki mogą w siebie uwierzyć. Mogą, że damy radę, tak. Mamy z tego fajną zabawę. Fajnie jest się zobaczyć też na dużym ekranie, jak gramy. A przy okazji też pokazać innym, jak można się fajnie zintegrować. Jak rodzice też mogą fajnie wesprzeć swoje dzieci. No bo tutaj też jakby rodzice też musieli poświęcić czas, wszystko. No i nie musiał ich długo namawiać, tak jak nas zresztą, tutaj o pomoc. A dzieci się chyba przy tym fajnie bawią, co? Nie, dobrze się bawię. Nie wiem, jak Iza. Też się dobrze bawiłam. To jest bardzo, bardzo ważne, aby słyszeć o takich inicjatywach i o tym, że komuś dorosłemu się chce. Bo być może teraz słuchają nas osoby, które zechcą też dzieciom w swoich szkołach, w swoich klasach dać z siebie troszkę więcej. Bo to bardzo jest ważne, żeby dzieciom dawać więcej, najwięcej, ile możemy, bo to wszystko zaprocentuje nam wcześniej czy później. Napisaliście do mnie w grudniu zeszłego roku. Tak. Sprawdziłam sobie. Z taką ogromną pasją. Pani Kasiu, u nas się takie piękne rzeczy w szkole dzieją. I kiedy dowiedziałam się, że nagrywacie film o Szarych Szeregach, nagrywaliście piosenkę, którą zaczęliśmy naszą zagadkową audycję dzisiaj, to pomyślałam, że tam jest kawał serca, ale że to też jest profesjonalne, to jest robione na serio. I pomyślałam, że kiedy będziemy zbliżali się do rocznicy Powstania Warszawskiego, to po prostu zaproszę was tu do studia, abyśmy całemu światu powiedzieli odważnie, tak, w szkole imienia Szarych Szeregów w Warszawie dzieje się. I dzięki wam, już za chwilę w tym studiu pojawi się ktoś absolutnie niezwykły, kto brał udział jako dziecko w Powstaniu Warszawskim. Zatem bardzo wam dziękuję. Wioleta Ardzińska, Artur Mikołajczyk. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ze Szkoły Szarych Szeregów. Trzymam kciuki za premierę filmu. Bardzo dziękujemy. No a wy zostańcie z nami i posłuchajcie słów człowieka, który jest taką pokoleniową klamrą. Myślę, że zawsze warto słuchać starszych ludzi, bo to są takie skarbnice. To są takie księgi zapisane przez lata bardzo często mądrą czcionką. Joszko Broda. O. Dzieci z brodą, czuwaj wiaro i piosenka, którą bardzo dobrze wszyscy znamy. Z młodej piersi się wyrwało. Oj, wyrywało się, prawda, panie Wojciechu? A jest z nami pan Stefan Wojciech Niesłuchowski, pseudonim Stefan, powstaniec warszawski. Jak ja bardzo się cieszę i jak bardzo panu dziękuję, że pan tutaj z nami jest. Że zechciał pan tu do nas przyjechać, usiąść, żeby mówić do najlepszych ludzi tego świata, do dzieci. Ja wiem, że to mogą być bolesne wspomnienia, ale proszę powiedzieć naszym zagadkowym dzieciom, jak to było, kiedy pan miał ile, te 11 lat? 11. Wybuchło powstanie? Tak. Jak pan oczyma dziecka, młodziutkiego chłopca, zapamiętał tamten czas? No, ja wiedziałem, że coś tam się dzieje, bo rodzice żyli tym, rodzice działali w podziemiu, w konspiracji i w domu usłyszałem, mamy nie było, mama była na zebraniu konspiracyjnym właśnie, nas pięcioro rodzeństwa, niania i ojciec, no i usłyszałem tylko głos chyba niani do ojca, że chyba się zaczęło. Ojciec podszedł, niania go zrugała, że właśnie przypadkowy jakiś pocisk może wpaść i może być ranny, żeby się cofnął. No i przeczekaliśmy dzień czy dwa, chyba dzień w mieszkaniu. Stamtąd ojciec zarządził zejście do piwnicy z myślą, żeby przejść, bo ta strefa była taka niepewna, strefa, gdzie mieszkaliśmy pod względem czy tu Niemcy, czy Polacy. Zeszliśmy do piwnicy, w piwnicy trochę odczekaliśmy i stamtąd przejścia były już takie przygotowane do następnego bloku na Mokotowską. I Mokotowska, gdybyśmy piwnicami i stamtąd na strefę zupełnie opanowaną przez Armię Krajową. Przyszedł Niemiec, kazał nam się wrócić tą samą drogą. Kazali po prostu wyjść na ulicę Marszałkowską. Przy bramie wyjściowej stali też Niemcy i była segregacja. Oddzielano mężczyzn od pozostałych ludzi. Czy mogłabym teraz poprosić pana o to, abyśmy wszyscy zamknęli oczy? Znaleźli się w sercu Warszawy, w sercu naszej stolicy, gdzie wybuchło powstanie warszawskie. Gdzie to powstanie warszawskie trwa? Co byśmy zobaczyli oczyma wyobraźni? Co pan jako 11-letni powstaniec widział? Jak to miasto wyglądało? Ja cały czas, bo tak się złożyło, że na ulicy Litewskiej jest przychodnia. Teraz jest tam przychodnia dla kombatantów. Stosunkowo często tam przechodzę i właśnie widzę naprzeciwko naszego domu mieszkalnego był szpital dla dzieci. Ten szpital pozostał i został rozbudowany. Wychodzę z Litewskiej, patrzę na ten budynek, to od razu mi się właśnie rzeczywiście to przypomina, no i przeżywam to. Co się panu przypomina? Ta dawna Warszawa, że ja tu mieszkałem. Jak ona wyglądała, ta dawna Warszawa, kiedy rozpoczęło się powstanie? Dokładnie, jak wyglądały nasze dwa budynki, 31 i 31, a to były bliźniaki, które na moich oczach zostały podpalone, spalone. Dlaczego w ogóle te budynki zostały zniszczone? Te właśnie te, na tym odcinku. Które pan kochał, w których pan się wychował, które kojarzą się panu z mamą, tatą, z tatą, który zginął podczas powstania warszawskiego. Ale w momencie, kiedy wybuchło powstanie, pana życie się zmieniło. Już nie ma właśnie ojca, nie ma niań. Jest ten wózek, jest taka walizka, cały majątek i nas razem pięcioro. I co pan zrobił jako 11-letni chłopiec, jako brat, starszy brat? Nie, to dosłownie było tak. No, to ja teraz jestem tutaj, czy ja użyłem słowa w myślach odpowiedzialny, nie wiem, miałem jakieś takie określenie, nie pamiętam, ale że ja decyduję, no jakoś odpowiedzialny. I zajął się pan. I kazano nam przejść na tyły budynku Ministerstwa Oświaty obecnego. Tam była kotłownia. Do tej kotłowni kazano mnie z dziećmi tam wejść. Na koksie, tam żeśmy przeleżeli. No, dostaliśmy kubek kawy. A powie pan naszym dzieciom, co to koks? One nie wiedzą. Rzeczywiście. koksownie, węgiel przetworzony na koks. Właśnie. I tak sobie można to wyobrazić, prawda? I tak to było. Tak to myśmy było. Na tym koksie przeleżeli. Następnego dnia kazano nam się wszystkim pozbierać i tą samą drogą Szucha Litewska do Marszałkowskiej, pod domem, który jeszcze stoi, ale wypalony. Ten, który ja patrzyłem cię leżąc na chodniku, jak zostaje podpalany miotaczem ognia przez piwnicę, to wszystko widziałem. I dochodzimy, bo nam kazano iść w kierunku barykady polskiej, która była na Marszałkowskiej z drugiej strony Placu Bawiciela. Jestem razem z rodzeństwem, z wózkiem na wysokości domu metodystów. Mniej więcej. I wtedy otworzono ogień. Co z tym rodzeństwem? To bardzo ważne jest. Dopchałem wózek do barykady, pod polską barykadę i się okazało, że po drodze, jak manewrowałem między, zgubiłem walizkę, cały majątek. I co w tej walizce było? Nie wiem. Majątek nasz cały. Rodzice spakowali tak, was, to, tak? Tak, tak. Wróciłem się po tą walizkę. Udało się. Nic mnie nie drasnęło. Wracam do barykady polskiej, gdzie zostawiłem rodzeństwo pod barykadą, ale po stronie niepolskiej. Jak wracam, już jestem na miejscu, nie ma ani jednego mojego rodzeństwa. Co ja mam teraz zrobić? Nie ma rodzeństwa. Jest walizka. Ale nie ma dzieci. Gdzie mam pójść? Co mam zrobić? I w tym momencie jakieś olśnienie, że pod numerem 60 mieszka moja nauczycielka. No i tam poszedłem. Ja miałem spać na półkach, bo tam byli powstańcy już. Dużo powstańców. Chowali się. Wśród nich, tych powstańców, to było zatrzęsienie w tym mieszkaniu. Następnego dnia znalazła mnie tam moja matka. Tak samo myślała jak ja, że nie ma, nie ma, więc może tu. I jako łączniczka była w Korpusie Bezpieczeństwa, miała opaskę i mogła sobie swobodnie przechodzić. Przez mamę zostałem odnaleziony ja. Od razu zapisała mnie do szarych szeregów. I tak się zaczęła moja praca, uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim. Powie pan naszym dzieciom, co to są te szare szeregi? Szare szeregi to była organizacja jeszcze konspiracyjna harcerstwa. W czasie okupacji zostało to nazwane nie harcerstwo, bo szare szeregi. Dobrze, to najpierw proszę mi powiedzieć, bardzo proszę, bo czuję duży niepokój, czy z rodzeństwem było okej, czy było w porządku, czy jeszcze pan je odnalazł? Jeszcze nic nie wiedzieliśmy. A później? Ani ja, ani mama. Poszliśmy w kierunku tej barykady przy Placu Zbawiciela. Chodziliśmy po podwórkach i znaleźliśmy wszystkich. Przepięknie, jak na tamte czasy, na ten moment taki. Rodzeństwo bawi się na podwórku. Spokojnie zupełnie. Pod opieką tych pań różnych tam. Jaka życzliwość była, prawda? Panie Wojciechu, skoro odnaleźliśmy te dzieci, skoro one są już bezpieczne, skoro są zaopiekowane, to proszę powiedzieć mi, jakie zadania pan, 11-letni, młodziutki powstaniec, miał do wykonania każdego dnia? Roznosiliśmy gazety. Mało się mówi o tym, że te gazety w pewnym momencie przestały, mogły nie wychodzić, nie drukowane, bo zabrakło energii elektrycznej. Elektrownia po Wiśle została zniszczona, energii elektrycznej nie było, maszyny drukarskie napędzane silnikami elektrycznymi. No i wymyślono, że właśnie nas, harcerzy, jako siła napędowa do uruchamiania tej maszyny. Maszyna miała takie koło dużej dosyć średnicy ciężkie, napędzane pedałem jak maszyny do szycia. Z takim pedałem. No i mieliśmy huśtać się na tych pedałach. Najpierw, że pojedynczo, a ty będziesz odpoczywał. Okazuje się, że byliśmy za mała waga, żeby to uruchomić. Te maszyny stoją, szczególnie chyba jedna, w Muzeum Powstania Warszawskiego. No i nam się udało odbijać, bo jedno takie maszyny padałem, to jeden obrót i gazeta wyskakiwała. I okazało się, że jeden to było za mało, że na tym pedale musi stanąć nas dwóch. Waga. Chodziło o wagę. Więc trzymając się tak przez szyję rękami z dwóch stron na jednej nodze. Ja i na jednej nodze kolega, bo on pedał mały. I wtedy byłem zsynchronizowany. Ja teraz się nawet zastanawiam, że nam to łatwo tak poszło. We dwóch, huśtając się, wypadały te gazety. I to jest ważne zadanie bardzo, które mieliście do wykonania. No więc właśnie, oprócz tych gazet okazało się, nie ma właśnie wody i na Chorzej była mleczarnia. Tam było ujęcie wody lokalne. Z Chorzej na Wilczą my właśnie ci harcerze nosiliśmy wodę w kociołkach takich do prania bielizny. Teraz to i prawdopodobnie i pani nie wie, jak to wyglądało. Gotowało się bieliznę w kociołkach do prania. Część do bali i tak dalej, i tak dalej. Braliśmy kociołek, no i nie wiem, czy to nazwy myszcy. W każdym razie trzeba było zbudować taki krzyżak jak do choinki drewniany, podstawa choinki, i kładliśmy to na wodę, żeby woda idąc nie wylewała się. I dochodziliśmy do kuchni dla żołnierzy, która gotowała potrawę, jedzenie i następny kociołek. Więc to było to drugie zadanie. Potem się okazało, że sama woda nie wystarczy, że nie ma co gotować. I wtedy znowu harcerze pójdą do wytwórni piwa, do Haberbusza, po drugiej stronie Alei Jerozolimskich. Nam się udało przejść, poszliśmy do Haberbusza, duży tam taki lej, jak gdyby jęczmienia. My na górze z tego stosu mamy to ogrodzone takimi barierkami, ten jęczmień, i tu wolno wam tylko w tym miejscu napełniać woreczki, które mieliśmy na plecach. Dlaczego to było takie ważne, żeby te woreczki wypełniły się jęczmieniem, żeby je przenieść dalej? Tak, mamy przynieść jęczmień. Takie było polecenie. A dlaczego? Ten jęczmień został zamieniony na kasz. Na jedzenie. I z tego zaczęła powstawać ugotowana zupa, która się nazywała plujka. Do dzisiaj ta nazwa krąży. Nie wszyscy chyba wiedzą, bo jęczmień miał łuski takie. Tego się nie przesiewało, tylko się gotowało razem. I jak jadło się zupę, to co chwilę trzeba było pluć. Dosłownie. Dlaczego to jedzenie było takie ważne? Dlatego, że tego jedzenia bardzo brakowało, dlatego, że ludzie często głodowali. To nie były takie czasy, jak teraz myślicie sobie, że pójdziemy i mamy wszystko to, co chcemy. Nie było nic. Do marketu. Absolutnie nic. Do marketu nic. Ściągamy z półki. Prawda? Tak. Kompletnie było inaczej i towarzyszył dzieciom i dorosłym przede wszystkim głód. Wiecie, jak wam kiszki marsza grają, jak czujecie, że coś was tam skręca. To był taki normalny moment, normalny stan, prawda? Tak. Bardzo pięknie dziękuję za pana opowieści, za pana serce, za ten szacunek do młodego człowieka, który teraz słucha i mam nadzieję uczy się. Być może to nie jest nawet łatwe dla was, zagadkowi słuchacze, ale bardzo proszę, żeby wytłumaczyli wam rodzice, dziadkowie, bo ta historia jest naszą historią, niełatwą historią. A takie osoby jak pan są takim skarbem narodowym, bo pan o tym pamięta, pan o tym opowiada, pan dzieli się, ma pan taką potrzebę, żeby się dzielić, prawda? I za to chciałam panu podziękować bardzo. Naszym gościem był pan Stefan Wojciech Niesłuchowski, powstaniec. 11-letni powstaniec. Trochę przedłużyłem, przepraszam. Nie, wszystko dobrze. Dużo zdrowia. No zostawiam was z jedną z najpiękniejszych piosenek, która w bolesny sposób opowiada o tych czasach, które no, na szczęście za nami. Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo.